zaraz wracam. Prawie 12 minut po godzinie 11. Ela Malinowska, Artur Orzech. Dzień dobry, witamy w Zaraz Wracam w pierwszej godzinie. Pourlopowe nasze pierwsze spotkanie i obietnica, że już teraz wszystko powinno wrócić do swojej normy. W pierwszej godzinie, jak zwykle nasze ulubione, jak zwykle latem oczywiście, nasze ulubione, a w części podstawowej zaraz wracam, czyli od 12 do 14 w następnych dwóch godzinach nowości. Troszkę utrudnień dzisiaj, bo ja wróciłem z urlopu, ale administrator właśnie poszedł na urlop, więc strona internetowa może dzisiaj działać troszkę słabiej, troszkę wolniej. Proszę ją wspierać. To oczywiście apel do stałych słuchaczy. Zaraz wracam. artur.orzech@polskieradio.pl i na Facebooku jedno słowo. Audycja. Zaraz wracam. była piękna płyta Days to Come i Bonobo na naszym profilu facebookowym. Państwo już aktywnie działają. Płock powitał nas pan Maciek, pani Mirka też po urlopie. Gdynia, witaj, pozdrawia to pani Karolina, pan Janusz, Sopot już lekko jesienny i od razu Dania na dzień dobry. Tak, tak, Miu. Zresztą w czerwcu informacja na temat Miu padła taka, że Jonas, Bo i Silas ponownie w oryginalnym składzie de facto. W takim razie Miu gra i działa. Sopot lekko jesienny, ale widzimy się na początku października. Pyta pan Janusz, pan pewnie myśli o Sopot Jazz Festival. Wszystko na to wskazuje. Myślenice pozdrawiają, Piła, pan Dariusz, Beskid Śląski, Dana, pani Monika, lato z bocianami odchodzi, ale jeszcze będzie babie. No właśnie, będzie jeszcze babie lato. Także lato się nie kończy. Cieplutka Lubelszczyzna, pani Krystyna, Nysa, pan Janusz, Skotland, tradycyjnie depresyjnie przez pogodę. No u nas dzisiaj nie lepiej, także proszę się nie martwić. No i przy radiu także pani Marta i pani Jola. artur.orzech@polskieradio.pl. Neil Taylor to taki bardzo znany sideman, gitarzysta na Wyspach Brytyjskich, grał z wieloma bardzo uznanymi muzykami. Kiedyś był nawet naszym gościem w prywatnej kolekcji. To z jego płyty. Speak with a Beatle accent. I wanna drive like Steve McQueen. All I want is a dream machine. I wanna wake up in Graceland with my head stuck down a pan. I wanna rewrite history. Is a dream machine. All I want is a dream machine. All I need is a dream machine. artysta drugiego planu, Neil Taylor, ze swojej solowej płyty Chasing Butterflies. Właśnie Neil nagrał The Last of the Famous International Playboys z Morrissey'em. Także moją kochaną płytę Seeds of Love, Tears for Fears grał z Tiną Turner. Głównie w ostatnich latach z Robbie Williamsem, z Natalią Imbruglio, z Chrisem DeBergiem i tak dalej, i tak dalej. Chyba częściej będę musiał wracać do tej płyty sprzed dwóch lat, bo warto. No ale teraz całkiem świeża, z połowy lipca tego roku. Oh. płyta Liminal i formacja The Acid. Ja tak ochoczo Państwa zachęciłem do tego, by Państwo korespondowali i korzystali z adresu artur.orzech@polskieradio.pl. Tymczasem żółwik. W sensie, że nie działa na razie. No ale może się to zmieni. W każdym razie będę nad tym pracował. Koleżanka Marie. Thank you. płyta Winter Well. To był sierpień ubiegłego roku. Mam wrażenie, że sierpień ubiegłego roku chyba był jakiś przyjemniejszy w obyciu. No i tak to jest, jak się wyjedzie na urlop. Skrzynka się zapchała. Próbuję odepchać. Jeśli dobrze pamiętam, będą w Polsce w listopadzie. też tak będziemy klaskać. Naprawdę warto ich zobaczyć i posłuchać. Pewnie z tym repertuarem właśnie, bo to płyta z lutego tego roku We Like It Here. Snarky Puppy mają przyjechać do Polski. To była płyta w lutym, a dwa miesiące później była taka. Afghan Weeks z albumu Due to the Beast. W pierwszej godzinie te, które znamy i lubimy, w drugiej i trzeciej zaraz wracam nowości, a także oczywiście zapowiedzi powrotów różnych artystów. Teraz niech wróci Polisa. Colisa z albumu Give You The Ghost. Czasami jest, nie czasami, zazwyczaj jest tak, że gdy wydarza się jakaś ważna impreza muzyczna, no to jest scenariusz, są bohaterowie tego wydarzenia i są próby przed samym wydarzeniem. Ale nieczęsto zdarza się, żeby artyści na próbie zagrali tak, że można to wydać na płycie. No to taka próba.

Będzie kolejny medal. Nasi pływacy awansowali do finału sztafety mistrzostw w Berlinie. Do morskiego oka idą z transparentami. Konie cierpią w milczeniu. Ekolodzy protestują przeciwko wykorzystywaniu koni do transportu turystów. Jeden oddech, jedno bicie. Morskie oko kończy życie. Chcemy przede wszystkim, żeby koniki były lepiej traktowane. Młodzi Europejczycy legalizacji marihuany mówią nie. Wyjątkiem są młodzi Polacy. Jest szansa na kolejne medale na pływackich mistrzostwach Europy w Berlinie. Nasi pływacy awansowali do finału wyścigu sztafet 4x100 metrów stylem zmiennym. Biało-czerwoni w składzie Radosław Kawęcki, Mikołaj Machnik, Paweł Korzeniowski i Kacper Majchrzak. W swojej serii zajęli 5. miejsce i do finału weszli z 6. czasem 3 minut 37 sekund i 87 setnych. W eliminacjach najszybsi byli dziś Francuzi. Finał o 17.20, godzinę wcześniej, w finale 50 metrów stylem dowolnym popłynie Konrad Czerniak, który wczoraj wywalczył złoto na dystansie 100 metrów motylkiem. Do tej pory, podsumujmy, Polacy na mistrzostwach zdobyli 3 medale. 2 złote i 1 brązowy. Protestują spacerując. Idą drogą do morskiego oka i niosą transparenty. Konie nie kozice, nie każ im się wspinać, czy też konie cierpią w milczeniu. Tak ekolodzy i obrońcy praw zwierząt pokazują swój sprzeciw wobec wykorzystywania koni w transporcie turystów. Jeden oddech, jedno bicie, morskie oko kończy życie. Masz sumienie, nie wsiada i rozumiem, tak, chodzi o fasiągi. Tak. Myśli pan, że niewsiadanie do tych fasiągów rozwiąże problem? Chyba nie do końca. Chcemy przede wszystkim, żeby koniki były lepiej traktowane. Te kilkanaście osób na fasiągu plus jeszcze dzieci małe, których się nie liczy, no to są dodatkowe kilogramy. Uważam, że powinno się całkowicie zlikwidować ten transport koński do morskiego oka. Pytanie, co z tymi końmi się stanie? Tutaj pracuje ponad 300 koni. No myślę, że różne fundacje spróbują te konie wykupić. Fiakrze pracujący na drodze do morskiego oka ubolewają, że ekolodzy chcą ich oczernić w oczach turystów. To jest pomówienie, obczernienie. Stanisław Chowaniec, szef Stowarzyszenia Fiakrów, zapewnia, że dbają oni o swoje konie. Dobrobyt zwierzęcia cały czas idzie w górę. Są samochody do tego przystosowane i są przywożone i po jednym kursie odwożone. Wszystko jest zabezpieczone, tak jak ma być. Po tym proteście boicie się utraty klientów? Człowiek rozsądnie myślący po prostu w ogóle nie reaguje na taki protest. Dalej będziemy wozić tak, jak woziliśmy. Wczoraj w czasie akcji ekologów na grupówkach 1500 osób podpisało petycję w sprawie likwidacji transportu konnego na drodze do morskiego oka. Powodem protestu jest śmierć konia Yukona, który padł ciągnąc wóz z turystami. Ukraińskie i polskie flagi na sowieckich czołgach we Wrocławiu. Narodowe symbole zawisły w nocy na pojazdach stojących przy cmentarzu Armii Czerwonej. Jak mówi nam jeden z inicjatorów tej akcji, ta noc została wybrana nieprzypadkowo. Ponieważ 24 sierpnia przypada rocznica odzyskania przez Ukrainę niepodległości oraz solidaryzując się z narodem ukraińskim, no i przeciwko oczywiście agresji Rosji na Ukrainę. Pierwotny pomysł był wręcz bardzo radykalny, biorąc wzór z młodych ludzi, którzy w Moskwie pomalowali rosyjską gwiazdę na złość Putinowi, tak samo chciałem pomalować te czołgi. No byłby to już chyba akt wandalizmu, no chyba to nie o to w tym wszystkim chodzi. A w Kijowie z okazji Święta Niepodległości dziś była wojskowa parada. Do tych uroczystości powrócimy w serwisie Trójki o 13. Marihuana powinna być zakazana, uważa większość młodych Europejczyków. Inne zdanie mają młodzi Polacy. Tak wynika z sondażu Eurobarometru Młodzi Ludzie i Narkotyki. Zbadano m.in. zainteresowanie młodych narkotykami oraz innymi substancjami psychoaktywnymi. O szczegółach z Brukseli Magdalena Skajewska. Ponad 2/3 obywateli Unii w wieku od 15 do 24 lat twierdzi, że nigdy nie paliło marihuany. 53% uważa, że powinna być ona zabroniona. W Polsce przeważa odmienna opinia. 52% Polaków jest zdania, że marihuanę należy zalegalizować. Znakomita większość osób, zarówno w naszym kraju, jak i w całej wspólnocie, opowiada się zaś za zakazem kokainy, heroiny czy ekstasy. Nie ma też raczej wątpliwości co do ich negatywnego wpływu na zdrowie. Najskuteczniejsze sposoby walki z problemem narkotykowym to według młodych ludzi zaostrzenie kar dla dealerów oraz prowadzenie kampanii informacyjnych. Unijne badanie wskazało także na wzrastające zainteresowanie dopalaczami. Jeszcze 3 lata temu do zażywania dopalaczy przyznawało się 5% Europejczyków. Dziś grupa ta wzrosła do 8%. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Afrykańskie fetysze w Szczecińskim Muzeum Narodowym. Placówka otwiera zamknięte na co dzień magazyny i tak tylko dziś jest okazja, by zobaczyć zbiory afrykańskie związane z magią płodności. Wśród tych najcenniejszych są maski i lalki płodności. Te ostatnie były używane przez kobiety w Ganie, Burkina Faso, Tanzanii czy Nigerii, opowiada Ewa Prądzyńska z muzeum. Oprócz tego, że ona nosi ten widoczny znak w postaci tej lalki, musi trzymać się pewnych zakazów, na przykład nie wchodzić do niektórych miejsc, powtarzać jakieś formuły magiczne, ale to są już takie specjalne jakby jej recepta, dla niej wypisana przez tego uzdrowiciela. Szczecińskie Muzeum ma największy i najcenniejszy zbiór afrykański w Polsce. To 8 tysięcy obiektów etnograficznych i 30 tysięcy archeologicznych. To był serwis Trójki. Najgorsza pogoda na wschodzie. Tam i pada, i możliwe są lokalne burze. Poza tym bez opadów, ale tylko na razie, bo po południu przelotnie padać może już w całym kraju. Najchłodniej w Lublinie, Rzeszowie i Przemyślu 14-15 stopni. Najcieplej, ale nie za ciepło mimo wszystko. W Gdańsku 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład telewizor Smart TV 3D LED 47 cali LG klasa A+, za 2999 zł i odbierz 250 zł. Saturn. Technologia tak ma. Ho, ho, ho! Dla wszystkich grzecznych dzieci idących do szkoły i dla rodziców od czwartku do niedzieli w Media Expert smartfony, tablety i laptopy taniej nawet o 400 zł. W sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka.